العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم. بزرگان محترم، نکاح کوئی نئی چیز نہیں ہے، روزمرہ نکاح کبھی صبح کبھی شام ہوتے ہی رہتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے سلسلے میں حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر عاجزی میں نقل فرمایا ہے کہ عبداللہ ابن عباس سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت نکاح کس وقت کرنا چاہیے، تو حضرت نے فرمایا کہ رات میں نکاح کرو. فرمایا وجہ کیا ہے رات میں نکاح کی، تو حضرت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نکاح کو بھی لباس سے تعبیر کیا، عورت اور مرد کو، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، عورت مرد کا لباس ہے، مرد عورت کا لباس ہے. اور اللہ نے قرآن میں رات کو بھی لباس کہا، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، ہم نے رات کو لباس بنایا. تو کہا لباس کو لباس کے ساتھ ملاؤ گے تو بہت اچھا ہوگا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دن میں نکاح نہیں ہو سکتا ہے، آپ جب چاہیں نکاح کر سکتے ہیں، دوپہر میں، صبح میں، شام میں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مختلف اوقات میں نکاح ہوتے تھے. نکاح کے موقع پر اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ پڑھا ہے وہ صرف تین آیتیں. یہ جو احادیث مبارکہ ہم پڑھتے ہیں یہ ہمارے اکابر نے پڑھی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے موقع پر نہیں پڑھی. ہاں، اللہ کے نبی کے ارشادات ضرور ہے یہ، لیکن خاص نکاح پڑھانے کے موقع پر ان احادیث کو نہیں پڑھا ہے. آپ نے صرف نکاح کے موقع پر تین آیتوں کو پڑھا. پھر یہ جتنی روایتیں ہمارے اکابر پڑھتے ہیں یہ برکتن پڑھتے ہیں، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں، آپ کی باتوں میں، آپ کے الفاظ میں برکتیں ہیں، اس لیے برکت کی نیت سے ان حدیثوں کو پڑھا جاتا ہے. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ ان روایتوں کا تعلق جو ہے وہ ترغیب سے ہے. ترغیب کا معنی شوق دلانا، اور شوق اس کو دلایا جاتا ہے جو تیار نہ ہوتا ہو، اور یہاں تو دلہا تیار ہے تو اس کو شوق دلانے کی ضرورت ہی کیا رہی. اس لیے ان روایات کو پڑھنا یہ برکتن ہے، شوق دلانے کے لیے نہیں ہے. میں چند باتیں نکاح کے سلسلے میں عرض کروں. نکاح کے موقع پر شوق دلانے سے زیادہ بڑی اہم چیز یہ ہے کہ آئندہ کی زندگی سے دلہا اور دلہن کو واقف کیا جائے. یہ اہم چیز ہے کہ آج تک تمہاری زندگی تم اکیلے تھے، آئندہ تم اپنی زندگی کو کیسے گزارو گے، تمہاری زندگی کس طرح گزرے گی. ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ کہیں فورین کا سفر کر رہے ہیں تو ایسے موقع پر سفر کی فضیلت بیان نہیں کی جاتی، بلکہ سفر میں آنے والے حالات کو بیان کیا جاتا ہے کہ تم وہاں جا رہے ہو تو کن حالات سے تمہیں دو چار ہونا پڑے گا. تو فضیلت کو بیان نہیں کرنا ہے، آنے والے مستقبل کے حالات کو بیان کرنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے سلسلے میں جو روایات ارشاد فرمائی، پہلی بات تو یہ سمجھ لیں میرے بھائیوں کہ جب لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کو چوائس کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، خطبہ کرتے ہیں، منگنی کرتے ہیں، اسی موقع پر انتخاب صحیح ہونا چاہیے. اسی موقع پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تن کہل مرات الاربعہ لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاصفر بذات الدین تربت یدا. فرمایا کہ نکاح کے موقع پر انسان کبھی تو یہ دیکھ کر نکاح کرتا ہے کہ اس کے پاس مال زیادہ ہے، جیسے آج کل کے حالات ہیں کہ ان کے پاس مال زیادہ ہے، میری بچی کو بھی یہ مال ملے گا. بلکہ اللہ حفاظت فرمائے، بعض بچیاں اور بعض پیرنٹس کس لیے نکاح کر رہے ہیں؟ کہ اس کے پاس مال زیادہ ہے، کچھ مدت میں طلاق لے لیں گے، میری بیٹی آدھے کی مالک ہو جائے گی. یعنی ایک بزنس گویا کہ ذہن میں گھوم رہا ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بعض لوگ نکاح کرتے ہیں دولت کو دیکھ کر، بعض لوگ نکاح کرتے ہیں صرف خوبصورتی کو دیکھ کر. مال کا مسئلہ ایسا ہے کہ جو ہمیشہ رہنے والا نہیں ہوتا ہے. المال راہن و غادن، مال تو صبح شام آنے جانے والی چیز ہے. کبھی صبح کا مالدار شام کو غریب ہو سکتا ہے، اور شام کا غریب صبح کو مالدار ہو سکتا ہے. میں اس مسجد میں بیٹھا ہوں خدا پاک کی قسم، دنیا میں ہم نے ایسے انسان کو بھی دیکھا ہے جو کروڑ پتی تھے، اور ایک وقت آیا کہ وہ اس وقت روڑ پتی بنے ہوئے ہیں. کبھی وہ ایک ایک لاکھ انڈین روپیز میں زکات دیا کرتے تھے، آج وہ خود زکات کے مستحق ہو چکے ہیں. میری نظروں کے سامنے ایسے بھی لوگ. تو مال نہ پراؤڈ کی چیز ہے، نہ غرور کی چیز ہے، نہ تکبر کی چیز ہے، اور نہ یہ نکاح کی بنیاد ہے. اس پر نکاح کی بنیاد نہیں ہونی چاہیے. مال ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں ہے، یہ تو صبح شام آنے جانے والی چیز ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کچھ لوگ نکاح کرتے ہیں خوبصورتی کو دیکھ کر. فرمایا خوبصورتی میں بھی کوئی دوام اور ہمیشگی نہیں ہے. بیماری آ جائے خوبصورتی ختم. اللہ حفاظت فرمائے 22 سال کی عمر میں لڑکی یا لڑکے کو جو بڑے خوبصورت تھے، اللہ ہی ہم سب کی حفاظت فرمائے. منہ کا کینسر ہوا اور منہ کھینچ گیا اور آپریشن ہو گیا، ساری خوبصورتی ختم. فرمایا جمال کی بنیاد پر، خوبصورتی کی بنیاد پر نکاح نہ کرو. خوبصورتی میں دوام نہیں ہوتا، ہمیشگی نہیں ہوتی. اور کچھ نہیں تو بھائی بڑھاپا تو انسان کی خوبصورتی کو چھین ہی لیتا ہے. تو ولی جمالیہ، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ اونچے اونچے نسب اور خاندان کی بنیاد پر نکاح کرتے ہیں کہ اس کا نسب بڑا اونچا ہے، میری بھی عزت ہو جائے گی، میں اس میں نکاح کروں گا تو میری بچی کی عزت ہو جائے گی، میرے لڑکے کی عزت ہو جائے گی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خاندان پر نکاح کرنا یہ فخر کی بات ہے، اور یہ دور جاہلیت کا طریق ہے جو مشرکانہ رواج ہے. فرمایا نہ مال کی بنیاد پر نکاح کرو، نہ خوبصورتی کی بنیاد پر نکاح کرو، اور تیسری چیز نہ حسب و نسب اور خاندان کی بنیاد پر، بلکہ تمہارا نکاح اگر ہو تو دینداری کی بنیاد پر. اس میں دینداری ہے یا نہیں، اخلاق ہے یا نہیں. عالمہ ہونا شرط نہیں، عالم ہونا شرط نہیں ہے، دیندار ہونا ہے. یہ خوب سمجھ لیں، عالم اور عالمہ ہونا شرط نہیں ہے، دیندار ہونا چاہیے. دینداری کا مطلب وہ پانچ وقت کی نماز کی پابند ہے، اخلاق حسنہ ہے، اس میں اچھے اخلاق ہے، اچھی زندگی ہے، اچھے کیریکٹر ہیں، تو یہ اس کی دینداری ہے. اس دینداری کے اوپر اپنی بچی کا نکاح کر دو، اپنے بچے کا نکاح کر دو. اور پھر حضرات علماء نے اس حدیث شریف کی شرح کرتے ہوئے ایک عجیب و غریب بات لکھی ہے. فرمایا دولت کی بنیاد پر اگر تم نے چوائس کیا اور انتخاب کیا اور پسند کیا تو یہ طریقہ یہودیت ہے. یہود دولت کی بنیاد پر نکاح کرتے ہیں. فرمایا جب تمہارا انتخاب، تمہاری چوائس، تمہاری پسندگی دولت کی بنیاد پر رہی تو تم نے آج ہی سے یہودیت کا بیج ڈال دیا، آنے والی نسل اسی طریق پر جائے گی. اور اگر تم نے جمال اور خوبصورتی کی بنیاد پر چوائس کی اور نکاح کیا تو حقیقت یہ ہے کہ جمال اور خوبصورتی کی بنیاد پر نکاح کرنا طریقہ عیسائیت ہے. عیسائیوں کے وہاں بس خوبصورتی ہی کو دیکھا جاتا ہے، جمال ہی کو دیکھا جاتا ہے. فرمایا اگر تم نے اس کو بنیاد بنایا تو تم نے آج جب چوائس ہو رہی ہے، پسندگی ہو رہی ہے، خطبہ ہو رہا ہے، اسی دن سے تم نے طریقہ عیسائیت کو ڈال دیا، آنے والی نسل ساری کی ساری اسی طریق پر جائے گی. اور اگر تم نے نسب اور اونچے اونچے خاندان کی بنیاد پر نکاح کیا تو خوب سمجھ لو یہ طریقے مشرکیت ہے، حنودیت ہے، آنے والی نسل اسی طریق پر جائے گی. اور اگر ہم نے دینداری کو دیکھ کر نکاح کیا، ورا تقویٰ اور پرہیزگاری کو دیکھ کر نکاح کیا، تو اس صورت میں آنے والی نسل طریقے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جائے گی. آنے والی اولاد جو ہیں وہ نیک اور صالح بنے گی، مطیع اور فرما بردار بنے گی، آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی اور دینداری کے اوپر ہوگی. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دینداری کو مد نظر رکھو. ہاں دینداری کے ساتھ اگر خوبصورتی ہے، نور علی نور، بہت اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے دولت دے دی تو وہ بنیاد نہیں ہے، لیکن یہ ساری باتیں دوسرے نمبر کی، پہلے نمبر پر دینداری کو دیکھا جائے. تزوج الودود الولود فإنی أباهي بكم الأمم يوم القيامة، تم ایسی لڑکی سے نکاح کرو کہ جو زیادہ محبت کرنے والی ہو اور اس سے زیادہ اولاد پیدا ہونے والی ہو. کیوں؟ اس لیے کہ جب اولاد ہوگی تو میری امت بڑھے گی اور میں قیامت کے دن اپنی امت کے بڑی ہونے پر فخر کروں گا. اب یہ کیسے پتا چلے کہ اس لڑکی میں محبت کرنے کا مادہ زیادہ ہے، اس لڑکی میں اولاد کے پیدا ہونے کا طریق زیادہ ہے؟ تو عام طور پر محدثین یہ لکھتے ہیں کہ اس کی پھوپھی کو دیکھ لیا جائے، اس کی والدہ کو دیکھ لیا جائے، اس کی خالہ کو دیکھ لیا جائے، اس کے ذریعے سے اولاد کا پتہ چل جاتا ہے، اس کے ذریعے سے خاندانی لڑکیوں کا پتہ چل جاتا ہے. تو بہرحال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ارشاد فرمایا. تیسری بات یہ ہے کہ ہمارے وہاں عمومی طور پر طلاق کی بنیادیں یہ بنتی ہے کہ لڑکی اپنے پیرنٹس کو شکایت کرتی ہے اور لڑکا اپنے ماں باپ کو شکایت کرتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ دونوں طرف سے اپنی اولادوں کو جو باتیں کہی جاتی ہے وہ ان دونوں کے درمیان جدائی کا ذریعہ ہو جاتی ہے. مثلا لڑکی جب اپنے ماں باپ کو کہہ رہی ہے کہ میرا شوہر میرے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرتا ہے، تو اس موقع پر ماں باپ اس کو کہتے ہیں کہ بیٹی طلاق لے لو، اور اگر لڑکا اپنے ماں باپ کو کہتا ہے تو ماں باپ کہتے ہیں بیٹا طلاق دے دو. تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پیرنٹس جو ہیں وہ طلاق کا ذریعہ بن جاتے ہیں. قرآن کریم میں حق تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، مرد عورت کا لباس اور عورت مرد کا لباس، اور میں نے یہ لباس پہنا ہے تو اس کے اندر میرے اندر کے عیب چھپے ہوئے ہیں، مجھے کوئی بیماری ہے وہ چھپ گئی ہے اس کے اندر، تمہیں پتہ نہیں چلتا. قرآن نے میاں بیوی کو لباس کہا، اشارہ کیا مرد کو چاہیے کہ بیوی کے عیب کو چھپائے اور بیوی کو چاہیے کہ شوہر کے عیب کو چھپائے، باہر نہ لے جائیں، اندر میں اپنے مسائل کو حل کر لیں، اپنے اپنے مسائل کو سمیٹ لے. اس لیے کہ مسائل کو جتنا ہم باہر لے جائیں گے اتنے نئے نئے مشورے آئیں گے، نئی رائے آئے گی، نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ طلاق کے مسائل کھڑے ہوں گے. اور اب غزل مباحات یا طلاق، فرمایا اللہ نے جتنی چیزیں حلال کی ہے ان تمام حلال چیزوں میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ اگر کوئی چیز ہے تو وہ طلاق ہے، سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز طلاق. پیرنٹس کو بھی چاہیے کہ کوشش یہ کی جائیں کہ ان دونوں کی صلح ہو جائے، ان دونوں کی محبت ہو جائے. اس لیے کہ بار بار دیواروں کو بدلنا اور مکان کو بدلنا اور چوکھٹ کو بدلنا اور دروازے کو بدلنا یہ اچھی چیز نہیں ہوا کرتی ہے. زندگی میں پھر حالات، پریشانیاں، مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس لیے کوشش یہ ہونی چاہیے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمومی طور پر صلح فرمایا کرتے تھے. روایتوں میں بخاری شریف کے اندر روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا بیٹی علی کہاں ہے؟ فرمایا میری ان کی ذرا تو میں ہو گئی، کچھ تھوڑا سا جھگڑا ہو گیا تو وہ ناراض ہو کر کے چلے گئے. ہوتا ہے بھائی، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ عوام ہی کے وہاں جھگڑے ہوتے ہیں، بڑوں کے وہاں بھی جھگڑے ہوتے ہیں اور بزرگوں کے وہاں بھی ہوتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ صرف جھگڑے جو ہیں. اس لیے کہ وجہ اس کی یہ ہے کہ دو بھائی جو ایک ماں کے پیٹ میں رہ کر کے آئے ہیں، جب ان کی رائے میں اختلاف ہوتا ہے تو یہ دونوں تو علیحدہ علیحدہ جگہوں سے آئے ہیں، ان کی رائے میں اختلاف ہوتا ہے. لیکن اس رائے کی اختلاف کو پہاڑ بنانا اور اس کی بنیاد پر جدائی کے مسائل کو کھڑے کرنا یہ بدترین صفت ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زلزلے میں فاطمہ نے فرمایا کہ ذرا میرا جھگڑا ہو گیا تو وہ ناراض ہو کر کے چلے گئے. بخاری شریف میں ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلاش کرو کہاں ہے, تلاش کیا گیا تو مسجد میں سوئے ہوئے تھے, نبی علیہ السلام خود تشریف لے گئے. حضرت علی نیچے زمین پر سوئے تھے, کچی مسجد تھی, نیچے ریت بچھا ہوا تھا, ہماری طرح شاندار فرش نہیں تھا تو مٹی پیچھے لگی ہوئی تھی, ریت لگا ہوا تھا. تو حضرت نے اپنے داماد کی مٹی کو اور ریت کو اپنے ہاتھوں سے صاف کیا, اس کے بعد فرمایا کم یا ابا تراب, اے مٹی کے ابا اٹھو. بہت محبت سے فرمایا مٹی کے ابا, چونکہ مٹی لگی ہوئی تھی تو فرمایا مٹی کے ابا اٹھو. حضرت علی اٹھے, ہاتھ پکڑ کے گھر لے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں تک تو بخاری شریف میں ہے, آگے تاریخی روایتوں میں یوں لکھا ہے کہ ایک طرف علی کو بٹھایا اور ایک طرف فاطمہ کو بٹھایا اور اس کے بعد اپنے سینے پر نیچے فاطمہ کا ہاتھ رکھا, اوپر علی کا ہاتھ رکھا اور فرمایا بیٹی اپنے شوہر سے معافی مانگو. اور فاطمہ نے معافی مانگی اور علی نے کہا اللہ کے حبیب میں نے معاف کر دیا. اس کے بعد اللہ کے حبیب پاک زازم وہاں سے اٹھے اور اللہ کے سامنے صلاۃ شکرانہ ادا فرمائی دو رکعت اور فرمایا رب کریم تیرا فضل ہے کہ تو نے دونوں میں صلح کرا دی. اسی لیے اللہ کو صلح کا مسئلہ بہت پسند ہے. قرآن کریم میں خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس, لوگوں کے درمیان صلح کرا دو, یہ مسائل اللہ کو بہت پسندیدہ ہے. تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم میاں بیوی کے درمیان صلح کرائیں, آپس میں محبت کرا دیں. اس صلح کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتے ہیں, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوتے ہیں. تو ایک تو پیرنٹس کو, ایک تو ہسبینڈ وائف کو چاہیے کہ اپنے اندر کی باتوں کو اندر ہی میں رکھیں, باہر نہ لے جائیں. جتنے باہر لے جائیں گے اتنے زیادہ مشورے ملیں گے اور اتنے مشورے جو ہیں وہ زندگی میں توڑ کے مسائل ہوں گے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر کے حقوق کو ادا کرنے والی ہو. کیسے ادا کرنے والی ہو؟ جیسے سیرت رسول پڑھے. ہمارے وہاں خصوص یہ ہے کہ بچے کو قرآن دیا جاتا ہے ہدیے میں, لیکن وہ بچی زندگی پوری ہو جاتی ہے کہ قرآن کھول کر بھی دیکھتی, کوئی کتاب نہیں دی جاتی, کوئی تربیت کی کتاب نہیں دی جاتی. ایک مہینہ پہلے کوئی اخلاق نہیں سکھائے جاتے, کوئی زندگی اس کو نہیں سکھائی جاتی. ساری خریداری کے مسائل تو بتائے جاتے ہیں کہ یہ چیز خریدیں گے, وہ چیز خریدیں گے, فلاں چیز, ساری خریداری کے مسائل کھڑے کیے جاتے ہیں, لیکن اپنی بیٹی کو لے کر مہینہ پہلے تربیت کے جو مسائل ہوا کرتے ہیں وہ نہیں سکھائے جاتے. ہمیں چاہیے کہ ہم تربیت کے مسائل کو اپنی بیٹیوں کو سکھانے والے بنیں کہ بیٹی تمہاری زندگی کیسے ہونی چاہیے. دیکھو میں روایتوں سے دو مختصر واقعے بیان کروں. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر سے تشریف لا رہے تھے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھی. تیمم کا مسئلہ ابھی آیا نہیں تھا, ایک جگہ قیام فرمایا. حضرت عائشہ قضاء حاجت کے لیے رات میں گئی استنجا کے لیے, ہار گم ہو گیا. نبی علیہ السلام سے فرمایا میرا ہار گم ہو گیا, فرمایا تلاش کرو. تلاش کرنے لگی, فجر کا وقت ہو گیا. اب خطرہ یہ تھا کہ فجر کی نماز قضا ہو جائے گی, چونکہ پانی وہاں تھا نہیں, آگے چل کر وضو کرنا تھا. اب اگر سارا وقت یہی نکل جائے گا تو نماز قضا ہو جائے گی. اور اللہ کے نبی فرماتے ہار تلاش کرو. کچھ لوگوں نے صدیق اکبر کو سخت کلمات کہے اور فرمایا ابو بکر تیری بیٹی کی وجہ سے آج ہماری فجر کی نماز قضا ہوگی. صدیق اکبر کو غصہ آ گیا, گئے اس خیمے میں جہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی, دیکھا کہ عائشہ بیٹھی ہوئی ہے اور اللہ کے نبی علیہ السلام ران پر سر مبارک رکھ کر سوئے ہوئے. صدیق نے جا کر پہلے تو غصے میں کچھ باتیں کہی کہ تیری وجہ سے مسئلہ ہو رہا ہے سارا, اور پھر یہاں کوکھ میں ماردہ شروع کیا. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ابا جی اتنے زور سے یہاں مار رہے تھے, لیکن میں اس لیے نہیں ہل رہی تھی کہ کہیں نبی کی آنکھ نہ کھل جائے, آپ کی نیند خراب نہ ہو جائے. لیکن بہرحال آنکھ کھل ہی گئی. حضرت بیٹھے, فرمایا ابو بکر کیا بات ہے؟ فرمایا اللہ کے حبیب اس کی وجہ سے سب کی فجر کی نماز قضا ہوگی, پانی ہے نہیں یا, اور سارے لوگ پریشان ہیں اور مجھے کہہ رہے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا زہر، فکر نہ کرو. ابھی اسی عالم میں تھے کہ حضرت لیٹ گئے، وہی اتری اور ہنستے ہوئے اٹھے، اور اس کے بعد فرمایا اللہ نے میرے لیے تیمم کا مسئلہ اتار دیا. تیمم کا مسئلہ یعنی زمین پر دو ہاتھ مار کر کے جہاں پانی نہ ملے تیمم کر لو اور نماز پڑھ لو. یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے صدقے میں ہمیں تیمم ملا. یہاں یہ معلوم ہوتا ہے کہ نکاح ہو جانے کے بعد بھی اگر بچی کا کوئی غلط طریق ہے تو باپ تنبیہ کر سکتا ہے، جیسے صدیق اکبر نے تنبیہ فرمائی، نبی علیہ السلام نے کچھ نہیں کہا. اور اگر داماد سے قصور ہو تو روایتوں میں وہ بھی ملتا ہے کہ خسر کو چاہیے کہ داماد کو تنبیہ کرے، اس کا بھی واقعہ روایت میں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فاطمہ کے ہوتے ہوئے دوسرے نکاح کا ارادہ کیا، اور وہ بھی کس کے ساتھ؟ ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ، مسلمان ہو گئی تھی، اس کے ساتھ نکاح کا ارادہ فرمایا. اب سب کے لیے چار کی اجازت ہے تو علی سمجھے کہ میرے لیے بھی چار کی اجازت ہے، لیکن علی کے سامنے یہ مسئلہ نہیں تھا کہ یہاں میرے نکاح میں بنت رسول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے، اور اس کو میں تکلیف پہنچاؤں گا تو نبی کو تکلیف پہنچے گی. سب کا مسئلہ الگ ہے، میرا مسئلہ الگ ہے، یہ بات ذہن میں نہ رہی. اور آپ نے ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کا ارادہ کیا، فاطمہ نے جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ علی دوسرے نکاح کا ارادہ کرتے ہیں اور وہ ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ. اللہ کے حبیب نے عصر کے بعد صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، حضرت منبر پر بیٹھے، اور منبر پر بیٹھنے کے بعد فرمایا بعض لوگ، نام نہیں لیا علی کا، بعض لوگ میری بیٹی کے ہوتے ہوئے دوسرے نکاح کا ارادہ کرتے ہیں، میں منع نہیں کرتا. اجازت ہے یعنی ان کے لیے بھی اجازت ہے، لیکن یہاں میری بیٹی کا مسئلہ ہے اور مجھے اذیت ہوگی، اس لیے فرمایا کہ تمہیں نکاح کی اجازت ہے لیکن پہلے میری بیٹی کو طلاق دو، میری بیٹی کو الگ کرو. اس لیے کہ بنت رسول اللہ اور بنت عدو اللہ، اللہ کے رسول کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی ہے، ایک گھر میں جمع نہیں ہو سکتی. فرمایا میری بیٹی کو پہلے الگ کرو. تو داماد کا قصور ہو تو خسر کو چاہیے کہ داماد کو بھی کچھ بات کہیں، تنبیہ کریں. بیٹی کا قصور ہے تو باپ کو چاہیے کہ اپنی بیٹی کو بھی تنبیہ کریں. حقیقت یہ ہے کہ جب ہم ایک ہی پہلو کو لیتے ہیں کہ ہر مسئلے پر یا تو داماد ہی کو ڈانٹتے رہے، یہ بھی توڑ کا ذریعہ ہو جاتا ہے، اور ہر مسئلے میں بیٹی ہی کو برا کہتے رہے، یہ بھی توڑ کا ذریعہ ہو جاتا ہے. جس کا قصور ہو اس کے ساتھ مسئلے کو سمجھانا چاہیے. دوسری ایک بات جو خاص طور پر عرض کرنا ہے، یہ تو بیٹی کی طرف سے اطاعت، فرما برداری، خدمت کے جذبات، وہیں پر شوہر کو بھی چاہیے کہ جو حقوق ایک بیوی کے ہوا کرتے ہیں اس کو ادا کرنے والے بنے. اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں ایک شوہر کو بھی یہ کہا ہے کہ تو اپنی بیوی کے حقوق کو پورا کرنے والا بھی. حقوق میں سب سے بڑا حق تو یہ ہے کہ اس کو وقت دینا. آج کل ہماری بیویوں کو ہم سے یہی شکایت ہے کہ آپ سب کو ٹائم دیتے ہیں، مجھے ٹائم نہیں دیتے. اور سنو، روایت سے واقعات ملتے ہیں، ایک سفر میں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے، سارے صحابہ آگے، حضرت عائشہ اور حضور پیچھے تھے، میدان کھلا ہوا تھا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے عائشہ سے فرمایا عائشہ چلو دوڑنے میں کمپٹیشن کریں، ہم دونوں دوڑے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے تو حضرت عائشہ تھوڑے سے ناراض ہو گئے. دوسرے ایک سفر میں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایسا ہی کیا، دوڑنے میں کمپٹیشن کرے، اور جان بوجھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہو گئے، حضرت عائشہ کو آگے گزارا اور فرمایا عائشہ پہلے میں جیتا تھا، اب تو جیت گئی. مولانا تقی صاحب عثمانی دامت برکاتہ یہاں بار بار آیا کرتے ہیں، آپ نے دیکھے ہوں گے مولانا کو. مولانا اس روایت کے ذیل میں یوں لکھتے ہیں، اس روایت کی شرح میں یوں لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی بیوی کے ساتھ دوڑنے کا کمپٹیشن کیا، فرمایا آج بڑے سے بڑا شیخ الحدیث بھی اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ کے نہیں چلتا، اور یوں کہتا ہے نہیں نہیں لوگ کیا کہیں گے. مول صاحب ہاتھ پکڑی میں چلیں گے، فرمایا بڑے سے بڑا شیخ الحدیث بھی ہاتھ نہیں پکڑتا. کیوں؟ اللہ کے نبی کے سامنے اللہ تھا، ہمارے سامنے مخلوق ہے، ہم مخلوق سے ڈرتے. حالانکہ یہ سنت ہے، اس سنت کو ادا کرنے میں حرص کیا ہے. دوسرا، بخاری شریف میں ایک واقعہ ملتا ہے، معاشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے نبی علیہ السلام سے کہ ایک درخت ہے، اس درخت پر سارے لوگوں نے اپنی اونٹنیوں کو چڑھایا ہے، اور ایک درخت وہ ہے جس پر کسی نے اپنی اونٹنی کو نہیں چڑھایا. تو اللہ کے نبی، آپ اپنی اونٹنی کے لیے، اپنے کیمل کے لیے کون سے درخت کو پسند کرو گے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس درخت کو پسند کروں گا جس پر کسی نے اپنی اونٹنی نہیں چڑھائی. تو حضرت عائشہ ہنس کر کہنے لگی میں ہی تو ہوں، آپ کی ساری بیویاں تو اور شوہروں سے ہو کر آئی ہے، کوئی بیوہ ہے، کوئی متعلقہ ہے، میں ایک ایسی عورت ہوں جو کسی کے پاس نہیں گئی ہوں، یعنی کسی نے اپنی اونٹنی کو نہیں چڑھایا ہے، میں بالکل کنواری ہوں اور آپ کے نکاح میں آئی ہوں. اللہ کے نبی علیہ السلام مسکرانے لگے حضرت عائشہ کی بات پر، ہنسنے لگے. یہ نہیں فرمایا میں نبی ہوں، یہ کیسی بات تو کر رہی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، نبی کے سامنے اس طرح کی بات نہیں. اللہ کے نبی امت کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ پیار و محبت ایک میاں بیوی کے ہوا کرتے ہیں، اس کے اندر انکار نہیں ہوا کرتا، اس طرح غصے نہیں ہوا کرتے. اسی طرح ایک رات نبی علیہ السلام حضرت عائشہ کے وہاں نائٹ گزارنے گئے، رات گزارنے گئے، تو عشاء کے بعد حضرت عائشہ نے فرمایا اللہ کے حبیب میں آج آپ کو ایک واقعہ سناؤں گی اور وہ آپ کو سننا پڑے گا. اور پھر گیارہ عورتوں کا قصہ سنایا جس کو بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد سب نے نقل کیا ہے. گیارہ عورتوں کا قصہ سنایا اور حضور برابر سنتے رہے. اس پورے واقعے کو آپ نے سنا جس میں عورتوں نے اپنے شوہروں کی برائی کی، تعریف کی، آخری عورت نے اپنے شوہر کی بہت تعریف کی، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ اس نے پھر مجھ کو طلاق دے دی، میں نے دوسرا نکاح کیا. نبی علیہ السلام نے حضرت عائشہ کا پورا واقعہ سنا اور اس کے بعد اتنی بات ارشاد فرمائی، عائشہ میں بھی تیرے لیے ایسا ہوں جیسے وہ گیارہواں تھا، لیکن اس نے طلاق دی تھی، میں تجھے طلاق نہیں دوں گا. کتنی محبت سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کو سنا. یہ نہیں کہا میں پڑھا کر تھک گیا ہوں، میں تبلیغ کر کے تھک گیا ہوں، میں گشت کر کے تھک گیا ہوں، میں بخاری پڑھا کر تھک گیا ہوں، یا یہ کہ میں جاب کر کے تھک گیا ہوں، جیسے آج کل ہمارے اس طرح کے بہانے ہوا کرتے ہیں کہ میں جاب کر کے میرے پاس ٹائم نہیں ہے، مجھے سونے دے، یا میں تبلیغ کر کے، یا میں پڑھا کر کے تھک گیا ہوں. نہیں، آخر اس کے بھی حقوق ہوا کرتے ہیں. تو جانبین سے اگر حقوق ادا کیے جائیں تو خدا پاک کی قسم اس زندگی میں بڑی محبتیں ہیں، بڑا پیار ہے، بڑا لطف ہے. اللہ تعالیٰ اس نکاح کو بے حد قبول فرمائیں، ان میں مودت و محبت عطا فرمائیں، ان کے چمن کو خوشیوں سے آباد فرمائیں، حب تعالیٰ شرور فتن سے ان کی زندگیوں کی حفاظت فرمائیں، دونوں خاندانوں میں محبت عطا فرمائیں، اور جتنے پیرنٹس کے اولاد بغیر نکاح کی اللہ ان کے بھی نکاح کا انتظام فرمائیں. جو رکاوٹیں، جو پریشانیاں ہیں، حب تعالیٰ جل شانہ ان تمام رکاوٹوں اور پریشانیوں کو دور فرمائیں. وصلی اللہ علی نبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین. زید الحسن میں تو سمجھ آئے نہیں ہوں نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأطبائه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تنقه المرعة لعربين، لمالها ولأسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ثلاث من سنن المرسلين، النقاه والتعتر والسواك، وفي روايتنا الحياء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأتزوج النساء، ومن رغب عن سنتي فليس مني، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما يسن بيتي ساجدہ کو 675 اور 68 پینی مہر کے عوض بھائی فرحان عبدالرؤف کے نکاح میں ان دو گواہوں کی گواہی سے حاضرین مجلس کی روح کرو، آپ نے اپنی بیٹی کو بیوی بنا کر دیا. بھائی فرحان، مولانا ایوب صاحب نے اپنی نور نظر اور اپنی لخت جگر اور اپنی بیٹی کو ساجدہ کو یہ دو گواہ جناب ابراہیم صاحب اور عادل صاحب ان دونوں کی گواہی سے حاضرین مجلس کی روح بھرو. 675 اور 68 پینی کیش مہر کے عوض آپ کی بیوی بنا کر دیا، آپ نے قبول کیا؟ میں نے قبول میں نے قبول کیا. بارک اللہ. شروع کرتا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، توفنا مسلما وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا ندامة ولا مظلومين. اللهم إنا نعوذ بك من الشقاء والنفاق وسوء الأخلاق. اللهم إنا نعوذ بك من الشقاء والنفاق وسوء الأخلاق. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين محمد صلى الله عليه وسلم وطاهر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين علي رضي الله تعالى عنه وفاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها. اللہ اس نکاح کو قبول فرمائے، ان میں مودت و محبت عطا فرمائے، ان کے چمن کو خوشیوں سے آباد فرمائے، اولاد صالح سے ان کی گود کو بھر دے، اللہ اولاد صالح ان کو عطا فرمائے، دونوں خاندانوں میں محبت عطا فرمائے، اے مقلب القلوب دونوں کے قلوب میں محبت پیدا فرمائے، اے مصرف القلوب دونوں کے قلوب کو تیری اطاعت کی طرف متوجہ فرمائے، الہ العالمین دونوں خاندانوں میں انتہائی محبت عطا فرمائے، دونوں کو سچی زندگی کے ساتھی بنا، ایک دوسرے کے سکھ دکھ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ دو منٹ پہلے قبول کرنے سے قبل دونوں حرام تھے، لیکن اے اللہ لفظ قبول سے تو نے حلال کر دیا، اس سے معلوم ہوتا ہے زبان کی بڑی قیمت، اللہ ہمیں اپنی زبانوں کو صحیح استعمال کی توفیق عطا فرما، غلط استعمال سے حفاظت فرما، ہماری زبانوں کی ہمارے بدن کی پورے پوری حفاظت فرما، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اس بچے کو حافظ قرآن بنا، اس کے سینے میں قرآن کو محفوظ فرما دے، اس کے والدین کے لیے ایثار ثواب کا ذریعہ بنا، اے اللہ اس بچے کو دین کا داعی بنا، عالم باعمل بنا، الہ العالمین ہم سب کی نسلوں کی حفاظت فرما، بگڑنے سے پھسلنے سے ضلالت اور گمراہیوں سے ہماری بھی ہماری اولادوں کی بھی ہماری نسلوں کی بھی اے اللہ پورے پوری حفاظت فرما، جو بے نکاح ہے ان کے نکاح کا انتظام فرما، ان کے ماں باپ کی آبرو عزت کی حفاظت فرما، اے اللہ ان بیٹے اور بیٹیوں کے نکاح کا انتظام فرما، اے اللہ جو بھی رکاوٹیں ہو ان کی ختم فرما، اے اللہ جو نکاح والے ہیں اور ان کے گھروں میں جھگڑے ہیں ان جھگڑوں کو ختم کرنا، ان میں محبت عطا کرنا، جو بے اولاد ہے اولاد صالح عطا کرنا، اولاد والے ہیں سب کی اولادوں کو نیک صالح بنا، مطیع اور فرما بردار بنا، اے اللہ بیماروں کو شفائے دائمہ عطا کرنا، مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ان سب کی قبروں کو نور سے منور فرما، الہ العالمین جو پریشان حال ہے سب کی پریشانیوں کو دور فرما، اللہ جو بے روزی روزگار ہے حلال روزی عطا فرما، سب کی کمائی میں برکتیں عطا فرما، اے اللہ جو جیل خانوں میں اللہ محبوس ہے رہائی عطا فرما، جو غلط مقدمات میں ہیں ان کو نجات عطا فرما، اے اللہ آبرو عزت کے ساتھ ان کو بری فرما، ہم تمام کے دلی مرادوں کو جائز تمناؤں کو ہماری حاجات کو پوری فرما، اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اور اس مجلس کے مخلصین کی آمینوں کے ساتھ قبول فرما، آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبی کریم برحمتک یا رحم اللہ. سیکنڈلی ہم پہلے دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنی مجبوری کے باوجود یہاں آ کر مجلس میں رونق بخشی، اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین بدلہ نصیب فرمائے. اسی طریقے سے حضرت بھی ہی واز سپوز ٹو گو فار حج بٹ ہی کینسلڈ ہز حج فار دی سیک آف کمنگ فار دس نکاح. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایکسیپٹس حضرت فار انوائٹ اراؤنڈ دی گلوب. آمین.